روزاد محبوب حبیب شاکریبا روزاد محبوب حبیب شاکریبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا روزاد محبوب حبیب شاکریبا روزاد محبوب حبیب شاکریبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا رو رو زاو پام کرا دلار ہاغا لگا رو رو زاو پام کرا دلار ہاغا لگا رو رو زاو پام کرا دلار ہاغا لگا چی قدم پہ جبریل لترتیبا چیخ قدم پہ جبریل لترتیبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا روزاد محبوب حبیب شاکریبا روزاد محبوب حبیب شاکریبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا کبھی نے دگڑا نندستر گنا ٹھیک کبھی نے دگڑا نندستر گنا ٹھیک کبھی نے دگڑا نندستر گنا ٹھیک ادا بدنشی اس حق لہدیبا ادا بدنشی اس حق لہدیبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا روزاد محبوب حبیب شاکریبا روزاد محبوب حبیب شاکریبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا محمد انیس پاری تابند خدایا محمد انیس پاری تابند خدایا محمد انیس پاری تابند خدایا ادب د محبوب مزار عجیبا ادب د محبوب مزار عجیبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا روزاد محبوب حبیب شاکریبا روزاد محبوب حبيب ساكريبا مبارك مبارك دي شاء نسيبا مبارك مبارك دي شاء نسيبا